کرنے میں تیزی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قاضی یاد کہتے ہیں تقارب الخطو مع الاسرار، قدم چھوٹے رکھے جائیں لیکن رفتار تیز ہو. ہاں پڑھ لے چل. نبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعظم بلقل فقال ان اللہ یجمع یعظم قیامت علا قلنا و آخری نبی سعید واحد فیسمعو دائی و ینفضوه البصر و تزم الشمس منو فذکر حدیث شفاعت فیاتون الغائم و فیقولون انت نبی اللہ و خلیل من عرض اسقال لا الہ ربک فیقول و ذکر کذبات نفسی نفسی و رکر کذبات مسلم اس کذبات کی تفصیل آئی فل کوکب حال ربی و قوله بل فعل کبیره هذا حافظ ابن حجر اسقلانی کی ترتیب یہ ہے کہ قذبات میں کوکب کا تذکرہ راوی کا وہم ہے، اس کے بجائے حافظ اتنی ثواب نفسي نفسي ذهبوا الى متقابر هو مسنان النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال ان تترك بدل سيدنا وعبد الله قال ان تترك وهو في جليل النبي ان ايوب عبد الله بن سعيد بن جبير ان النبي ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله ام اسماعيل لولا انها عجلت لكان زمزم عينا معينا وقال الانصاري حدثنا ابن جرير قال اما كثير من كثير فحدثني قال اني وعثمان بن ابي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير فقال ما هكذا حدثني ابن عباس ولكنه اقبل ابراهيم باسماعيل وامه ويكر زير معها سله لم يرفعه وبه قال امتثل عبد الله وبه قال امتثل عبد الله محمد قال امتثل عبد الله قال امتثل محمد بن نجيب السختياني وكثير من كثير من المطلب بن ابي وداعدا يزيد احدهما على الاخر من صفحه النكاح غاز حضرت اسماعیل کی والدہ سے ہوا تھا، ایک ملحوظ سے جس کو عورت کام کے وقت چندے تھی اور کمر پر کوئی رسی یا کپڑا بنا کر اوپر تک سے نیچے لٹکا لیتی، اس کی شکل ایسی جسے وجہ سے لمبی لنگی کی ہوتی ہے، اس میں نہ نیفا ہوتا نہ ساتھ. حضرت حاجر نے اس لیے ان تک پہن لیا تھا کہ سارا کے دل سے نفرت دور ہو جائے، اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا اور خادمی کی شکل میں پیش کیا. انتقلت من تقل الدروب آخر على سارتا ثم جاء بها ابراهيم وابي ميان اسماعيل ويت رزير حتى وضع من دربيج عند الدوحة فوق زمزم. مختصر سی بات سر یہ ہے کہ پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اس کے بعد حضرت اسحاق، دونوں کی ولادت نے یہ کتاب کے بیان پر 13 سال کا فاصلہ. پہلے کتاب تو کہتے ہیں کہ سارا نے دیکھا اسماعیل اسحاق سے مذاق کر رہے ہیں، اس پر سارا کو غصہ آیا کہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا اور ابراہیم سے دیکھ حال کو نکال دو. لیکن اس میں اشکال یہ ہے کہ اسماعیل کتنے بڑے ہو چکے ہیں تو حاضر کو ان کو لے کر اجما کے نیچے دے سکتے، انجیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بڑی عمر کے لوگ 13 سال کا بچہ تو ماں کے ساتھ ڈال دو. راجے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل کی پیدائش پر سارا رشک ہو گیا اور دیکھ نہ پائیں، برداشت نہیں کر سکی، اس لیے کہ ان کو پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلے اور جہاں چاہے وہاں ایک بڑا سا درخت اس کے نیچے سمائے اور ان کی والدہ کو بٹھا چلی. بڑا درخت مسجد اے مکی اعلی مکان مسجد سب مسجد کہاں سے چلی بولے سبھی مکہ یوم الدین قد ولی سبھی ہم ہم کو وضع ہم نالی کا وضع ہے تو مسجد ہم بھی تمر مسجد ہم بھی ماں ثم پھیلا رکھ دیا جس میں کھجوریں تھیں ایک مسجد ہے جس میں ثم قفا ابراہیم کرے ابراہیم نے کچھ پھیرے اور روانہ ہو گئے چلیے فقط یہ آزور مو اسماعیل فقا دیا ابراہیم مائل تظہر ہوا تسرکنا فی علاد الوادی لیتی لئی سبی آنی تن ابراہیم مجھ کو کہاں چھوڑ کر ایسی وادی میں جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان ہو چلیے ولا شیخ الفقالت ہو جاری کے میراد و جعل اللہ یلتفی تیرے ہم فقالت ہو اللہ ہم مرک لیہا نا قالنا قالت اذن لا یزیرنا آخر کچھ ابراہیم نبی کے صحبت میں رہی ہوئی تھی سمجھ گئی کہنے لگے کیا اللہ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاضر نے کہہ دیا ابن لال گئی اگر یہ بات ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کر دے گا اور جو انہوں نے کہا تھا وہ حرف بحرف حق سر چلی تم مہاراجا مطلب ابراہیم حتا اذا كان انت تلي يا حيت لا يرم مستقبل بوجهه بيت ثم ذا بها على الدعاء سمي اسم مراد سمي قضاء چلی اور ابا يدي فقال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع من بيتك المحرم اقصد بيتك المحرم اس سے معلوم ہوتا ہے کعبہ کے ابراہیم بولے بانی چلی یتلبت تڑپ رہا تھا جی پن تلاگر کرائی اتن تنظور تنظور الیہ فوجد فی صفا طرف جبل بلا بیدیا فقام علی تو تصبر فی الوادی تنظور ہنسرا احد الفطر احد الفاطر من الصفا حتى اذا بلغت الوادی اتن فاطر فرید الدنیا ثم سعى سعی الانسان المجود آدمی کو جب دوڑنا ہو ادھر لنگی اٹھا دیتا. حضرت حاضر نے اپنے قمیص کا صدر سے اوپر کو اٹھا دیا اور دوڑ نیچے لی یعنی صحیح بین صفا اور مروہ کا آغاز حضرت حاضر سے ہوا. حاضر کی یہ ادا پسند آئی کیونکہ انہوں نے اس دن لیا تھا کہ اللہ کے حکم سے جا کر مجھے ہٹا اب جو کچھ وہ کریں گی وہ مرضی حق کو پورا کرنے کے لیے کریں گی اس لیے ان کا یہ عمل اللہ کو پسند ہے. چلیے اپنے نفس کو خطاب کیا تھم جا رک جا چلیے پھر آواز سنی تو فرمایا کہ آواز کو سنا دی اگر تم میری عمل کر سکتے ہو تو الغواز اس محل اغاثہ سے جیسا کہ نہایت سے سمجھنا رشتے نے اپنی اڑی رگڑ دی پانی نکل پڑا چلی وہ جانا تقریب کو منل مائی دلی کا یا وہ پور بارہ میں تقریب ہو حالت میں بادل بالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ عمر اسماعیل اللہ تعالیٰ کا زمزمہ پالا اور تقریب منل مائی لٹانا زمزم آئینہ مائنہ اگر وہ زمزم کو گھیر نہ دیتی تو ایک جاری چشمہ ہلاکت کا خوف نہ کرنا چاہیے بہنا آمنا بیت اللہ یبنی ہاتھ غلام و ابو وین لا یضیع اہلہ وکان بیت مرتفع من اللہ لا یضیع اہلہ اللہ اپنے والوں کو ضائع نہیں کرتے. وکان بیت مرتفع من الارض کالرابیہ تاتیہ السیول فتاخذ عن یمینہ وشمالہ یعنی محل بیت اس وقت ٹیلے جیسا تھا رفقت من جرهم قبیل جرهم کے لوگ خوش گزرے چلیں گے وہ پرندہ جو روزی کی تلاش میں آئے چلیے یعنی یہ تو پانی کا پرندہ ہے یہاں کیسے چلیے لعقدنا بهذا الوادی ہم نے تو اس وادی کو دیکھ رکھا وما فیہ ما چلیے جریا رسول ناقل صاحب نے رسول ایسا لکھا ہے جیسے دسوہ ہوتا میرے تو یاد ہے اس لیے میں ناقل صاحب ایسے عجیب غریب تھے جو دکھا اس میں کچھ نہ کچھ وجوبہ گسا علت اس کی ہوئی کہ اللہ کریم شہرت ہوتا وہی غلطی دوسرا ناقل کرتا ہے وہ یہ کرتے ہیں یہاں زیادہ ناگواری ہوتی ہے وہاں کم بس وہاں بے خوف دیتا ہے جو غلطی آتی ہیں بچوں نیت سے ہی کرو ایک ہی عمل ہے نیت کے فساد سے اس پر ناگواری زیادہ ہوتی ہے اور وہی عمل ہے نیت کی کمی سے اس پر ناگواری یہ حالات بنا منزل آئند کے کیا تم اجازت دیتی ہو کہ ہم تمہارے پاس اتر جائیں ایک عورت ایک بچہ اور یہ جو جماعت کے پوری جماعت ہیں اور اس کے باوجود ہمت نہیں کر رہے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں بات یہ ہے کہ عورت نبی کی موضوع ہے گود میں جو بچہ ہے وہ نبی ہے اور اوپر سے فرمان بھیج کر یہ بتا دیا گیا اللہ تخاف ہو گیا مجال کیا تھی جو کوئی آدمی بول سکے ہمت کر سکے آپ کہہ دیا اتر سکتے ہو لیکن پانی میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے یعنی کل تم اس کو اپنی لیے ثابت کرو اور پریشان اسماعیل کی والدہ کو اس سے سکون ہوا اور وہ اس کی تعریف کی انسان چلیے جو ان کے قبیلے عربی زبان بولتے تھے لیکن عربی یہ تھے فصحا عبر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوئی انفسہم کی تفسیر ہے اگلا کلمہ آپ انفسہم ایسا انفسہم ترکہ کے دل نام ترکہ اور طریقہ نامہ کو اس لیے کہتے ہیں اس سال میں ایک گھنٹہ دیتی ہے اور چھوڑ کے چل دیتی ہے، لیکن اس کو ہر ایک بھی پڑھ سکتی ہیں بے پتنداروں کے سے اللہ مطروف کے معنی میں، جیسے قدی وقت مطروف کے معنی میں. اسی بات کے سامنے رکھ کر عمر بن صفی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے پلے وقت والا وقت، یعنی فلم يجل اسماعيل فصال امراته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم قال لها عائشه وهي التي فقالت نحن بشر نحن في زيت المسجد فسكت. كانوا لدي ان بوت تنظيمين اور شدت انفاق قال فإذا جاء زوجك إطريه عليه السلام وقولي له يغير اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عقبت بابه فلما جاء قولي له يغير عقبت بابه سكه لنه دروازي کی چوکھٹ بلن بدل آگے کیا کلام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عقبہ سے مراد بیوی ہے اور بیوی کو عقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ چوکھٹ روندی جاتی ہے اور بیوی سے ہوتی کی جاتی ہے اور چوکھٹ محافظ ہوتی ہے محافظ بیت کی، باہر کی چیز اندر نہیں آتی آنے دیتی اور اندر کی چیز باہر نہیں نکلنے دیتی ہے. بیوی بھی یہی کام کرتی ہے، اپنے گھر میں کوئی غیر چیز گھساتی نہیں، گھر کی چیز کو باہر نکالتی نہیں. چلیے فلما جاء اسماعيل كان هو عن سشين فقال هل جاءكم من احد قال نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فصار انا عنك فاخبرته وصار عليك هل جاءكم من احد حضرت اسماعيل کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آیا اور جو اہل دل ہیں ان کو اس کا احساس ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے کہتے ہیں والدہ کہیں گئی تھی تو واپس آئی تو کہنے لگی ہاں کوئی آیا تھا، گھر کے لوگوں نے کہہ دیا کوئی نہیں آیا. تو کئی بار پوچھا تو تیسری بار خاون نے مذاق کیا کہ تم میرے بچوں پر شبہ کیوں کرتی. تھوڑی دیر کے بعد یہ دوسرا بیٹا آیا سے پوچھا کوئی آیا تھا، اس نے کہا بولا عورت آئی تھی آپ کو پوچھ رہی تھی جب آپ نے چلے گئے. اب اس عورت کو یہ کیسے احساس ہوا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ وہی ہے بابوں کو اللہ ادراک ادا کرنا، اسی صفت کی وجہ سے ان کے خاوند صاحب اپنی بیوی کی ہر بات مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جو وہ کرتی رہتی ہیں اس کو برداشت کرتے رہتے. قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرت وقال لي كيف عائشنا فأخبرت أن في جهد وشدة قال قال أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن یہ بھی سمجھ گئے کہ ابا ہیں، یہ سب باتیں سن کے کچھ نہ کچھ فرما گئے. چلیے قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك للحق بهذه مفارقت کی نیت سے الحاقی بے آگے کے کہنا مجھے بے پتا ہے یہ جیس اس کی طریقے. چلیے فَقَلَّ خَاوَتَ زَوَجَ مِنْهُ اُخْرَا فَلَمِتَانَ مِدْرَحِمُ مَا شَاءَ اللَّهُ تُمَا تَهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدُ وَتَقْلَ عَلَىٰ اِمْرَاتِ فَسَرَانَ فَقَالَ سَرَجِ يَبْتَغِ لَنَا قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَالَ لَنَا عَيْشِي وَيَهَدِي فَقَالَ كُنْتُ بِخَيْرٍ وَسَعَدٍ وَأَقْنَتْ عَلَى اللَّهِ قَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتْ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ الْمَاءُ قَالَ فَأَمَّا مَالِكُ لَهُ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُ دَعَا لَهُ فِيهِ قَالَ فَمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَا كَدَا إِلَّا لَمْ يَخْلُو عَلَيْهِمَا لا يخلو عليهما احد يعني ان پر اتفاق نہیں کرتا. گوشت اور لبن کا خاصہ ہے، اگر کوئی صرف اس پر اتفاق کرے تو یہ طبیعت کے موافق نہیں بہت. لیکن مکہ کی خوبی یہ ہے آدمی ساری زندگی اسی کو کھاتا رہے طبیعت اٹھتا ہے کہ ابراہیم کی دعا بغیر مقدہ اللہ کی واقعہ اور پیدا جہاں سوری کے بقرہ علیہ السلام و بری ہے یہ سب بھی آتف تبابی فلما جا اسماعیل قال اللہ تعالیٰ من احل قال کما قال شیخ حسن الحیعتی واسنت علیہ فسالنی ان کا پاک پر تو فسالنی کہ پائشنا پاک پر تو انہا پر بخیر انہا کیا چیز یہ کوئی مخول بنے گا اس کا اِنَّا بِخَيْرٍ یہ مستقل جملہ ہے چلی قال فاؤسا کے بھی شہن قالت نام ہوا یسر والے کا سلام و یحمر کان تو سبیت آتبت بابی کا قالت آقا بھی وانتل آتبت و امر کی انسی کا کسر ملبی تعالی ما شاء اللہ تو مجھا بعد ذالی کا و اسماعیل یبنی نبن اللہ تحت در حد اسماعیل علیہ السلام پیر چھی لگتے چلی تحت در حد قریبا من زمزم فلما را اہم قام ایلے فسنا کما یسنا الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال یا اسماعیل ان اللہ امرنی بی امرن قال فسنا و امر کا ربو کا قال و تعینونی قال و رعینو کا قال فإن الله أمرني أن أبنيهم هاهنا بيتا واسعا إلى أقمت المرتفعات على ما حولها قال فإن ذلك رفعا قواعدا من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه رفع القواعد من البيت بيت في قواعد أساس كوت يعني النيو كوبر حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يقي وإسماعيل ينافره الحجارة وما يقول عليه هذا الحجر سي مراد مقام إبراهيم مقام إبراهيم کی وضاحت کتاب الصلاة میں بقدر ضرورت کی جا چکی ہے وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك ارادہ تھا کتاب التفسیر میں توضیح کروں گا لیکن طبیعت کو نشاط نہیں ہوا اور آج کی بالکل نشاط نہیں اس لیے بس وہی جو کچھ وہاں بیان ہوا وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وبه وهي حديث چلتے رہو جلدی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر بن عبد الملك بن عامر قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابي بكر قال ما كان بين ابراهيم وبين ابي ما كان خرج باسماعيل وابراهيم لهما هم شنه في اباء فجعلتهم حتى قدم مكه فوضى تحت دوحه ثم قال يا ابراهيم الى من تتركنا قال الى الله قال رضيت بالله من تتركنا اس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں چلیے بارا اللہ قالت رضیت باللہ قال فرجا فجاء تشرب من الشنة بہت بڑے دل کی بات لق دق میدان نادم نادم سار ایک عورت ایک بچہ ابراہیم حکم رب پر چھوڑ کے جا رہے ہیں اوپر سے تسلی اور سکینہ کا نزول ہو رہا کیا مزاج ہے کہ حضرت حاضر گھبرا جائیں یا یا کوئی بے صبری کی بات پیش آ جائے چلیے پانچ سے مراد وہ وادی ہے جو صفا و مروہ کے بیچ میں چلیے تم ہمارا تو ذات کو نظر تمہارا پالا تانی سبھی اپنا ذات پر نظر پیدا ہوا اللہ آدھی کا مہم یشنا ہو لیل موٹے آپ ان کو دیکھیں سبق میں جب آپ کے لیے سبق میں بیٹھتے ہیں نیت یہ ہوتی ہے کوئی نئی بات سنیں گے کوئی مسئلے کی بات سنیں گے ایک آدمی کتنا بڑا سینئر ہے اور وہ یہ کرتا ہے اور آپ لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح آپ چلیے کہ تم لوگوں کے دل کو سانپ بھونتا ہوں غم کرتے ہو لیکن ہو کیا سکتا میں بچوں اپنا دل تمہارے دل میں کیسے ڈال دوں کیسے سمجھا دوں آپ نے اپنے بڑوں کا ادب نہیں مولانا ضیاء صاحب ایسے ویسے نہیں آئیے قلبِ تو راستے قلبِ پاکل ہم ہم دوسری آپ پھر دل کو پالش کرتا ہے اس طرح سے اور زنگ و سیاہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر کیوں اس کا ہاتھ پکڑا رفیع الدین کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا سب 12-13 سال کی حدود میں اور پیچھے سے حضرت مولانا آ رہے تھے بچے ہوں گے ویسے ہاتھ ہلا کے چلے پیچھے سے ڈانٹا یہ کیا غنڈوں کا طریقہ ہے بچوں زندگی گزر گئی میں ان کی حیات کسی کا پکڑا نہیں ایک پورنیا کے میرے دوستوں کو پکڑ لیتے تھے تو میں شرم کی وجہ سے ہاتھ نہیں چھوڑاتا تھا یہ سوچ کے یہ کہیں گے یہ مدرس ہو گئے ہیں اس لیے اپنا ہاتھ چھوڑا رہا ہوں بڑا ہی بات چلیے ورنہ اس کے بعد میں کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں چلا کسی کا کیا مولانا نے میرے اوپر کوئی ظلم کر دیا ایک اخلاق سکھا رہے ایک اچھی بات سکھا دے، اور اگر تم چماروں خبیصوں کو کوئی بات سکھایا تو تم سمجھتے ہو کہ اعتراض کیا گیا تمہاری تحقیر کر دی گئی، ہم چنا ہم چنی، ہم ڈنگر ہم بنگڑ، کیا بات ہے، بڑوں کا ادب نہیں کیا تم نے اس لیے سب اب تم بتاؤ کیا ہو گئی، سات سال تمہارے برباد ہو گئے۔ اگر تم اپنے بڑوں کی کچھ باتیں سن کے آتے، بہت کچھ یاد کر کے آتے، کچھ استادوں کی بھی خیانت ہے۔ ایک طالب کہتا تھا بہار و بنگال کے بارڈر کا کہ میں یہ نظام کے متعلق کہا زبانی سنا دوں، استاد صاحب کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ویسے ہی سنا، میں نے کہا استاد کو کچھ یاد نہیں تھا، اسی لیے اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے، اور اس میں کیا عیب کی بات ہے بھائی، بچپن میں ایک آدمی یاد کرتا ہے، بچپن میں اس کو تھوڑے یاد رہتا ہے، کتاب لے کر کو دیکھ لوں، حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ اکثر زبانی سنتے تھے لیکن جہاں ضرورت سمجھتے تھے کتاب کھول کے سنتے تھے۔ یہ گجراتیوں میں بہت زیادہ تکبر اور بات کو نہ ماننا، بنگالی سب سے اچھے ہوتے تھے اور اب سب سے بدتر ہوتے ہیں، بنگالی طلبا پڑھتے تھے، میں جوان تھا پیٹتا رہتا تھا، سر نہیں اٹھاتے، اور اب اتنی خبیص ہیں کہ اگر ان کو ایک کلمہ کہہ دو تو سور کی طرف منہ کرتے تھے۔ یہ آخر ہوا کیا میں سمجھ نہیں پا رہا، سب دنیا کی محبت گھس گئی ہے، آپ خود اپنے معاشرے کے اصلاح کریں، یہ نہیں کہ وہاں جا کے لڑنے لگیں، اس سے تو اور فساد پھیلے گا۔ آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو، اپنی ماں پڑوسیوں کو سکھائیں سمجھائیں، اس طرح سے ماحول آہستہ آہستہ درست ہو، ورنہ اگر یہ نہ کرو گے فساد پھیل جائے، علم نہیں آئے گا، نام آئے گا سے نام سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو مجھ کو یہ قواعد جو تھوڑے بہت یاد ہیں پورے تو مجھے اب بھی نہ پہلے یاد تھے نہ ابھی یاد ہیں، لیکن جو کچھ یاد ہے وہی مولانا کا ڈنڈا، وہی ان کی ڈانٹ، وہی ان کی پھٹکار، وہی ان کی گری کام آ رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا یاد۔ ایک دن فرمایا بھی تھا جوش میں، بعض لوگ اگر پڑھنا بھی نہ چاہیں ہم ڈنڈے کے زور سے ٹھوس دیں گے، یہ بھی خوشی کی فلم سکھانے گئے۔ بچوں نے ٹوپی اتار دی پاگل کر تو ایسے ہی تقریب تھاقیر کو مطلب کیا، وہ تو اچھی ٹوپی تھی، تم نے اس کو اتار کے کیا چپری جیسی گھما لی سر کے اوپر۔ چلی عادت کو تھوڑا تبدیل کرنا، اپنے بھائی سے بھی کرتا تھا، بھتیجوں سے بھی کرتا رہتا تھا، ایوب مرحوم سے تفریح کرتا تھا، جو کوئی بات سنا تھا سب ٹھیک نہیں ہو گئے، کیونکہ کب ہاتھ میں مارے تھا، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، میں اگر ان باتوں کا اعتبار نہیں ویسے ہی کرتا رہے گا۔ ایک دن پتہ کیا ہنگامہ گپا کر رکھا، میں نے کہا ابا یہ بات نہیں ہے، یہ ہے، یہ تو ایسے ہی کہہ رہا، بس ختم، سب کچھ سے ہی ختم ہو گیا۔ لیکن وہ اس قدر باطنی تھا کہ غلط کو صحیح جامع پہنا کے پھر پیش کرتا تھا، ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک میرے مہمان آئے، وہ بھی آئے مہمان صاحب کا ٹکٹ میل کا، اور اس کا ٹکٹ جو ہے مال گاڑی کا یعنی پسنجر کا، ان کو پڑھایا، کہنے لگا کیا ضرورت ہے میل سے جانے، پسنجر سے چلیں گے، جگہ یہ خوب ہوگی اور اطمینان سے چلتے ہیں۔ وہ آئے میرے پاس، کہنے لگے جی بھائی کہتے ہیں کہ میل سے جانے کی ضرورت نہیں، پسنجر سے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا اس چکری کے چکر میں آ گئے ہو کہ نہیں بس ایوب بھائی کے ساتھ چلے جائے گا۔ میں نے کہا اس نے تو افسوس پڑ دیا تم پر، اب یہ کسی کا کہ اتارے اترے گا، اٹھا ہی ایسا چکری۔ چلیے کیا اس کو کہیں نہ بھائی کا کیا ہے، چلو کام نہ ہو یم شہر کام نہ ہو یم شہر ہو جاتی ہے. وہ موت کے لیے اپنی سانس کو اٹکا رہا ہے, یعنی ان کا سانس اٹک اٹک کر کے آ رہا ہے پیاس کی شدت سے. اس کو عورت کو یعنی حاضر کو قرار نہیں دیا ان کے دی نے. چلیے پیدا یہ اللہ کے بندے وہی حدیث ہے, تجھ سے پڑھا نہیں جاتا. چل پیدا یہ بھی سوتے فقال تب سے انکار نہیں تھا کہ خیر پیدا جی ابراہیم قال فقال بیا تو بیا کا تھا غلط بیا تو بیا اللہ نے سارا پمبا تھا کہا ہو تو دیش تم اسماعیل فجانا تحبیر قال فقال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم لو ترک تو کان ما ظاہرا قال فجانا تشرب من الماء ويدير لبر ما سبيا قال فقال ناتم من جرهما ببطن الماء فاذا هم بطير كانوا من قبل ذلك وقال ما يقول تري لا لا ما فقال رسول الله يعني یہ بغلا اسماعیل الا تنزل فتت ام وتشرب اتر کے کھا پی لوگ. حضرت حاضر نے وعدہ لے لیا تو اترنا مت. بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا میں اتر نہیں سکتی, پتھر لائن پاؤں کے نیچے رکھ دیا کہ اچھا میرا آپ کا سر ہو تو بدل تو سوار نہیں. اور حضرت ابراہ اسماعیل کی بیوی نے ان کا بدن دیا اور دو بعد میں اٹھے سارا چلیے بڑی سمجھدار. یہ تو ان کو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ میرے خاتون کے بعد اور کیا عمر تھی, سو سو سال سے رہ گئے اور آپ پر خوشی. قال اللهم بارك له في طعامه وشرابه قال فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوه ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال ثم انه بدا لابراهيم فقال لاله اني مطلع طريقتي فجاء فوافق اسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا فقال يا اسماعيل ان ربك امرني ان ابني له غيرا قال اطيع ربك قال انه قد امرني ان تعينني عليه قال اذا افعل او كما قال فقام فجعل ابراهيم يبني واسماعيل ينابل من حجاره ويقول ان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم قال قد تفعل بنا وضعوا فشيء فعل نسل الحجاره فقام على حجر المقام فجعل مقام ابراهيم في بدر مجھے گاہ کے طور پر ان کے قدم کا نشان پڑ گیا. چلیے اس حدیث میں یہ دونوں مسجدوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ. مسجد کعبہ کے بانی اسماعیل ابراہیم علیہ السلام اور مسجد بیت المقدس کے بانی سلیمان داؤد سلیمان علیہ السلام اور دونوں کے مابین 1000 سال سے زائد کا فاصلہ. تو پھر اربعین عاماً کا کیا مطلب؟ علامہ ابن حبان نے حدیث صحیح کو لے کر تاریخی بیانات پر قلم کھینچ دیا سب غلط, لیکن اس طرح سے کرنا آسان نہیں ہے. تاریخ کی روشنی میں یہ بات ساری ابراہیم نے سلیمان داؤد میں نہ معلوم کتنی نسلیں آئے. اس لیے علماء نے اس حدیث کی توجیہ. نمبر ایک, امام خطابی فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ابراہیم کے کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد 40 سال پر بعد اولیاء نے بیت المقدس کو تعمیر کیا, نمبر دو امام طحاوی کہتے ہیں ممکن ہے 40 سال کے بعد باب حمل یعنی اس کو بیت المقدس کو تعمیر کیا. نمبر تین حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے سلیمان و داود اول بانی نہیں ہے بلکہ اول بانی یعقوب علیہ السلام ہے. انہوں نے 40 سال کے کعبہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کو بنایا ہے. نمبر چار ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے اول بانی آدم اور اس کے بعد ان کی بعد اولاد نے 40 سال کے بعد اس کو بنایا ہے اور سلیمان داؤد بیت المقدس کے اور اسی طرح ابراہیم بیت اللہ کے مجدد ہیں اول بانی ہیں. چلیے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, جہاں وقت آئے وہاں پڑھنا چاہیے. معلوم ہوا اول وقت میں نماز افضل. چلیے اب یہی قول راجح ہو بلکہ ثواب ہے. وید العلیہ من الاحادیث ما لا یحصى. چلیے اب کی نماز میں جو اتنی تاخیر ہوتی ہے سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. ساری احادیث تاخیر فضلہ کرتی ہیں بلکہ بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے عصر کی نماز اور مغرب میں 2 گھنٹے کا فاصلہ چاہیے. چلے اپنے عبدالعزیز کے دور میں بھی دستور تھا. میں نے مغازی واقعی میں بعض واقعات پڑھے ہوں شام اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. چلیے شک کے بھی یقین لے مزید یقین ہے کیونکہ شک کے تحقق پر مشروط کا تحقق لازم ہے. تو اگر سمعایا عائشہ ثابت تو اگلا مضمون خود بخود ثابت ہے اور سما یقیناً ثابت ہے لہذا اگلا مضمون بھی یقیناً ثابت ہے. زبیر بیان کے روگ بانٹنے کے لیے ایک سوال جڑ دیا پاگل تیرے عقل ہے میری بات پوری سن لیا کرو خود بخود سب اشکالات دور ہو جائیں گے. اس لیے کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں بات ایسی کہوں جو اطراف مسئلہ پر حاوی ہو اور کوئی اشکال نہیں پیش آئے. یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کوشش ہے. زبیر کو آپ کیا سمجھتے ہیں انڈو دیو کو سمجھتا ہوں جیسے یہ تو سمجھ گئے کہ صحیح کہہ دیں گجراتیوں کا مزاج ہے تاریخ سے بڑے خوش ہوتے ہیں. چلیے نہایت تھرڈ لوگ نہایت تھرڈ کیا تاریخ پہ خوش ہونا میری سمجھ ہی نہیں. تو ڈر جاتا سر تعلیم اگر وہ تعریف کرے تو ڈرتا تھا کہ اگلے نمبر پر کیا ہوگا. وقت کی تاریخ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا اگلے نمبر کی فکر سوار ہو جاتی تھی کہ اگر جو ہے اس کے بعد کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. اس کی بھائی خوشی کا کبھی اظہار ہی نہیں تھا. ہمیشہ نمبر اول آتا تھا اور ہر مرتبہ ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں اگلی بار کیا ہوگا. اس لیے میں نے اپنے گھر کبھی نہیں گاؤں میں بچا. اور ایک لڑکے کہا گیا ایک مرتبہ پورے گاؤں میں شور مچاتا پھرا اب لوگ اسے آ کے پوچھتے اور میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، چھوٹا تو تھا تمہارے شرم کے نہیں بول سکتا، لوگ آ کے پوچھتے ہیں. اور گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں ویسے بےحد تھوڑے ہوتے ہیں، سب سمجھتے ہیں. اب تم لوگوں کو اگر گاؤں کے لوگ دیکھیں تو اور سمجھ جائیں گے یہ پاگل ہیں، دنیا دار ہیں، مطلب کی وجہ سے علم دین پڑھ رہے ہیں، مخلص ہیں. کلی بھی آپ گاؤں والوں کا نام لے کے ہمیں سب کو سلوا سنا رہے ہیں. چلیے ان کو بھی غصہ آ رہا ہوگا کہ گجراتی باپ پہلے بدل سکتے ہوتے ہیں کیا کروں. میں تو کڑوی بات سنانے میں ماں ہی ہوں، اسے رہا نہیں جاتا. سب کہتا ہوں بچے مداح سے کیا ہو، خوش ہونا ایک ہمری تبری ہے، وہ قابل انکار کی ہے، لیکن اس خوشی کا اظہار کر دینا یہ ہے. زبیر جو ہے دیکھا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مردہ کچھوا کمپاؤنڈ. چلیے آیا میرے اوپر لوگ ڈانٹنے کے لیے وقت کے لیے تعبیر کا سلیقہ بات کرنے کا طریقہ. چلیے مولانا حسین مرحوم تو اس کو فوراً چل پکڑ کہ مولانا وہ تو بہت ہر بات میں نکیر کرتے، بات کیوں صاف نہیں کری ہر بات میں. مقصد کیا ہے؟ بچوں کو بولنا آ جائے، بات سمجھنا آ جائے، بات کرنے کا طریقہ آ جائے، نیت ہر چیز میں صحیح تھی. چلیے اسی لیے ہر سمجھدار بچہ ان سے مانوس ہوتا تھا، ہر پاگل ساگل. چلیے اب عادل کہتا ہے کہ پاگل ساگل کے ساتھ میرا علم بھی لگ گیا، تیرا کیوں لگے گا؟ تیرا تو ہر کے سازش مجبور ہے پاگل ساگل کا مجبور. میں جو تم کو کہتا ہوں تو تم سمجھ گئے علاج اس کا یہی ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کر دو، جن سے ساتھ کچھ بےتی ہوئی تدار کر دو، دعائیں لے لو اس کی بلائے اسی کے ساتھ استاد کی دعا سے بلا دل جاتی. ایسا بالکل نہ کریں جب میں بول رہا ہوں کہ کوئی چیز پڑھنی چاہیے. اس سے معلوم ہوا ان حضرات کے ہاں علمی باتوں کو بھی ہدیہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس کا بڑا زبردست تقریبی استقبال کرتے تھے. چنانچہ تابعین نے جب سنا تو کرنے کے بلا ہدیہ ہاں ہاں ضرور اس کا ہدیہ پیش کی تھی. چلیے خیر و خیر، یہ قریب یہیں پر بخاری ہوا پھر ہوا حافظ امام الدین المسی صاحب اطراف کو اور حاکم الطایا سراج الدین کو وہم ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ میں درود کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں. یہاں اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کما صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حدیث پہلی جگہ ہے تشبیہ کی، اس لیے باوجود کی مسئلہ میں کتاب تفصیل میں بیان کر چکا ہوں لیکن ہم دوہرا رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ تشبیہ کا قاعدہ ہے مشبہ بہ مشبہ سے اقوا ہوتا ہے، تو یہاں صلاۃ ابراہیم مشبہ بہی ہے، اس سے لازم آیا کہ صلاۃ ابراہیم اقوا صلاۃ محمدی سے، اور اس کے لیے تقویل ابراہیم علی محمد اللہ حالانکہ یہ متفق علیہ حقیقت ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں سوائے بعض تاجرین کے جنہوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے دونوں میں مساوات کا دعویٰ کیا یا مساوات کے قرب کا کوئی بھی اس میں مخالف نہیں تھے. ارشاد ان سید آدم یوم قیامت ولا فخر, اور اس کا ضرور قیامت کے دن ہوگا درجہ بدرجہ آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے پاس لوگ بارش کی درخواست دیتے ہیں لیکن پھر معذرت کر دے گا. اگر کوئی اس میدان میں آئے گا تو محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین ہوں گے. اجازت ہے مجھے زیبا شفاعت ہے مجھے تجھے چلیے اس وقت آپ کے بارے شروع فرمائیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب محمد افضل ہیں تو ان کی صلات افضل ہوگی صلات ابراہیم سے, تو یہاں یہ تشریح کیوں دی گئی؟ علماء نے اس کے کئی جوابات ہیں, المختصر یہ ہے نمبر ایک یہاں کاف سے تشبیہ مقصود نہیں ہے, تعلیل مقصود کیا ہے؟ جب آپ ابراہیم پر صلاۃ و برکت نازل کی تو محمد سے افضل تم پر بدلے اولا صلاۃ و برکت نازل فرمائیے. نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ ہی, لیکن کبھی تشبیہ میں عکس بھی ہوتا ہے جیسے مثل نوری مشکات کی ہاں مصباح المصباح کیا دس جگہ پھر زجاجہ پھر نور شمس کو نور مصباح سے تسلیم دی جا رہی ہے. اور اگر یہ تسلیم کر دیا جائے کہ جو ہے مشہور قاعدہ وہی مسلم ہے, تو پھر تیسرا جواب یہ کہ حضور نے توازو کے